सार चीज है। इस वास्ते भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़े, गहरे उतर कर पढ़े, दो चार बार, पांच बार, दस बार पढ़े, समझ कर पढ़े, एक एक बात को समझ कर पढ़े, बहुत फायदा होगा, बड़ा लाभ होगा। अब देखो गंगा दशा एक दिन व्याख्या दिया था ऋषिकेश में, वो व्याख्या कृष्ण की है, उसकी नकल कर तो वो बता रहा है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है, ध्यान नहीं देते थे। ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, इसमें गहरा विचार करने की जरूरत है।